Vita Forte rozgrzewa. Jak smakuje? Zdrowit. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś środa, 15 marca, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Tymczasowy areszt dla podejrzanego o korupcję Włodzimierza Karpińskiego został podtrzymany przez sąd w Katowicach. Szef CIA z wizytą w Warszawie miał spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą na temat bezpieczeństwa. Unia Europejska dozbroi Mołdawię. To efekt doniesień o możliwym ataku hybrydowym Rosji. Sąd Okręgowy w Katowicach podtrzymał decyzję Sądu Pierwszej Instancji w sprawie tymczasowego aresztowania podejrzanego o korupcję Włodzimierza Karpińskiego. Zawieszony w pełnieniu obowiązków sekretarz miasta stołecznego Warszawa, były prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania i były minister skarbu jest podejrzany o przyjęcie prawie 5 milionów złotych łapówki. Chodzi o procedurę wyłaniania firm uczestniczących w procesie odbioru śmieci na terenie stolicy. Sąd Okręgowy uznał, że w tej sprawie zachodzi wysokie prawdopodobieństwo sprawstwa Włodzimierza Karpińskiego, powiedział po posiedzeniu prokurator Jacek Otola ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Akcentując wysoką, realną obawę matactwa procesowego grożącego z jego strony mniejszym postępowaniu, a także wskazał na surową karę, jaka może zostać wymierzona w przypadku uznania go winnym zarzucanego mu czynu. Uznając tym samym, Sąd Okręgowy stał na stanowisku, że decyzja Sądu Pierwszej Instancji była trafna. Niezbędny jest tymczasowe aresztowanie dla zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania. Adwokat podejrzanego, mecenas Michał Królikowski, powiedział, że ocena sądu może w przyszłości ulec zmianie. Obrona przedstawiła bardzo dużą grupę dowodów z dokumentów wskazujących na to, że pan Włodzimierz Karpiński nie mógł popełnić tego czynu zabronionego. Sąd uznał je za istotne i stanął na stanowisku, że prokurator w najbliższym czasie musi rzetelnie zweryfikować, czy historia opowiadana przez 3-4 pomawiające pana Włodzimierza Karpińskiego osoby o to, że miał żądać brania korzyści majątkowych, jest rzeczywiście prawdziwa. Włodzimierz Karpiński nie przyznaje się do winy. Na początku lutego podobny zarzut w tym samym śledztwie usłyszał już były wiceminister skarbu Rafał Baniak. Do tej pory w sprawie zatrzymano 14 osób. Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z dyrektorem amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej Williamem Burnsem. Rozmowy dotyczyły obecnej sytuacji bezpieczeństwa, poinformowała Kancelaria Prezydenta. Na opublikowanych zdjęciach można zobaczyć, że w spotkaniu prezydentowi towarzyszył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, a także szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Poprzednio o spotkaniu Dudy z dyrektorem CIA BBN poinformowało w listopadzie 2022 roku. Burns przybył wtedy do Warszawy po wizycie w Kijowie i Ankarze. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Łotwy, a kilkadziesiąt minut później z szefową rządu Islandii. Spotkania mają być kontynuacją politycznej ofensywy premiera Polski. Wśród tematów rozmów było bezpieczeństwo, wojna na Ukrainie i relacje dwustronne. Premier Mateusz Morawiecki tuż przed spotkaniem z szefem łotewskiego rządu podkreślał znaczenie relacji dwustronnych między Polską a Łotwą. Łotwa w tych tragicznych dla Ukrainy dniach jest nie tylko naszym przyjacielem, ale także sojusznikiem w działaniach na arenie międzynarodowej. To wyjątkowo ważne, żeby przywrócić pokój i bezpieczeństwo w naszym regionie. Premier Łotwy zwrócił uwagę na to, jak ważne jest, aby Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej oraz NATO. Mając Ukrainę w NATO, zapobiegamy ewentualnemu atakowi Rosji w przyszłości, co daje pokój i stabilność w Europie. Tuż po spotkaniu z premierem Łotwy, szef polskiego rządu spotkał się z premier Islandii. Tematami rozmów tej wizyty były działania na rzecz Ukrainy oraz relacje dwustronne między Polską a Islandią. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Unia Europejska ma przekazać 40 milionów euro na dozbrojenie Mołdawii, w tym na mobilny radar dalekiego zasięgu. Ma to związek z doniesieniami o próbach obalenia prozachodniego rządu przez Rosję. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka widziała unijny dokument w tej sprawie. Mołdawia jest pod presją Rosji od dłuższego czasu. Są doniesienia o planach przejęcia nad nią kontroli, a w ostatnich miesiącach Moskwa kilkakrotnie wystrzeliwała rakiety, które przelatywały nad Mołdawią. Kilka pocisków spadło na jej terytorium. Stąd przekonanie w Brukseli, że trzeba władzom w Kiszyniowie pomóc. Z Europejskiego Funduszu Pokojowego, z którego dozbrajana jest Ukraina walcząca z rosyjskim najeźdźcą, sfinansowane zostaną także dostawy sprzętu dla Mołdawii. Większość pieniędzy z 40-milionowej puli ma być przeznaczona na mobilny radar dalekiego zasięgu, ale w planach są także dostawy m.in. pick-upów, ciężarówek czy sprzętu łączności. Unia Europejska chce także wzmocnić Mołdawię w cyberprzestrzeni, bo to jeden z elementów wojny hybrydowej prowadzonej przez Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Europa Centralna jutro znajdzie się pod wpływem wyżu, którego centrum znad Niemiec przemieści się nad Polskę, no i napływa chłodniejsza masa powietrza pochodzenia arktycznego. Synoptycy wydali na najbliższą i na nadchodzącą kolejną noc ostrzeżenia przed przymrozkami. Lokalnie temperatura może spaść przy gruncie do minus 6 stopni. Nocą pochmurno i też lokalnie będzie przelotnie padał śnieg, tylko na zachodzie i w centrum możliwe rozpogodzenia. Jeszcze silniej powieje wysoko w górach oraz nad morzem, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Nocą od minus 5 stopni na Podhalu, minus 2 na Suwalszczyźnie, do plus 1 na Wybrzeżu, a jutro na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach może się chmurzyć, na północy oraz na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz ze śniegiem, w Karpatach śnieg. No już jutro wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. A na termometrach od 4 stopni na północy oraz w dolinach górskich, 6 w centrum, do 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Między Olesnem a Częstochową mówiliśmy o tym, taki bardzo skuteczny pomysł. Budka lęgowa dla ptaków w kolorze żółtym i to właściwie robi za taki fotoradar, bo i hamuje kierowców, działa na wyobraźnię, może właśnie stawiać takie żółte fotoradaro budki lęgowe. W miejscowości Rokocin też taka budka wisi, fajna, lęgowa i udaje fotoradar. Fajna, lęgowa i tego. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo, jak Państwo słyszą, nie tylko mailowo, 71335 SMS-owo, telefonicznie 2273. Polecamy się w tej, w pozostałych sprawach, o których dziś w audycji popołudniowej mówimy. 7:17, no i gitara. I'm not afraid. R.E.M. w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wracamy do omówienia o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, oczywiście do tej wojennej rzeczywistości. Tam Rosjanie nie przestają szturmować Bachmutu. Miasto jest mocno zniszczone, choć Ukraińcy stawiają zaciekły opór. Rosjanie próbują otoczyć miasto, ale nie udaje im się to. Walki pod Bachmutem, przypomnę, toczą się od sierpnia ubiegłego roku. Tymczasem ukraińskie dowództwo postanowiło kontynuować obronę, a naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, Walerii Załużny, powiedział, że operacja obronna na tym kierunku ma strategiczne znaczenie, przede wszystkim dla odstraszania wroga. W pobliskich miejscowościach wciąż są ludzie, a władze zdecydowały się na przymusową ewakuację, zwłaszcza dzieci. Jak żyje się tuż przy linii frontu? O tym w relacji Wołodymira Garmatiuka. Bachmut nadal się trzyma, ale ukraińskie wojsko przygotowuje nowe pozycje do obrony, zaledwie kilka kilometrów od linii frontu. Miasto Czesiv-Jar. Przed wojną mieszkało tutaj około 13 tysięcy mieszkańców. Ilu zostało, nie wiadomo. A kuda jechać? Gdzie mam jechać? Kto nas potrzebuje? Za 2200? Nie ma pracy. Mieszkania są drogie. W Konstantyniewce proszą już 10 tysięcy za miesiąc. 10 tysięcy. Mieszkańcy Czasowego Jaru są już przyzwyczajeni do huku dział i tak jak w czasie II wojny światowej ludzie rozróżniali odgłosy samolotów swoich i wroga, tak teraz mieszkańcy Czasowego Jaru rozpoznają, czyje to działa huczą, ukraińskie czy rosyjskie. To nasze. Najgorzej mają osoby starsze. Kiedy jest prąd, ludzie mogą otrzymać emeryturę na poczcie. To 2200 hrywien miesięcznie, przeliczając około 270 zł. Wynajem mieszkania to koszt 1200 zł. Jest nas dwoje. Mąż ma 76 lat, ale jest chory. Emerytura 2500 hrywień. Jak starsza osoba może za to żyć? Przy takich cenach na leki nie wystarcza. Dobrze, że chociaż jest pomoc humanitarna. Przewozimy chleb i dostarczamy go także w miejsca niebezpieczne, czyli na tereny często ostrzeliwane, a także do odległych osiedli, mówi Artur, wolontariusz. Nawet służby nie wiedzą, ile osób zostało w mieście. Pawlo, rzecznik prasowy lokalnej policji, mówi, że wszyscy, którzy chcą opuścić Czesiv-Jar, zostaną ewakuowani. Priorytet mają rodziny z dziećmi. Wielu z nich wywozimy. Ostatnio wywieziono dużo starszych osób, zwłaszcza z obszarów dotkniętych ostrzałami. W Czesiv Jaru pozostało jeszcze około 8 dzieci. Wojska rosyjskie ostrzeliwują Białozerki artylerią, rakietami Grad z moździerzy i czołgów. Pod koniec lutego w wyniku ostrzału zginęło 2 mieszkańców, a 3 zostało rannych. Rząd pomaga ludziom w naprawie domów. Był wybuch, wyszedłem, poświeciłem latarką, a tam drut został przecięty. Spojrzałem dalej, a to wszystko zniszczone. Dmytro Horbenko mieszkał w Białozerce przez całą okupację. Nie mógł wyjechać, nie chciał opuścić swojej matki. Mężczyzna mówi, że Rosjanie cały czas przeszukiwali domy i podwórka. Oni do wszystkich przychodzili. Włamywali się do wszystkich. Przychodzili, wchodzili do domu, brali paszporty, sprawdzali, chodzili po podwórkach. Przewrócili komuś cały dom do góry nogami, nawet toalety podwórkowe. Konstantyn i jego rodzina pozostali pod okupacją. Ukrywali się przed ostrzałami w swojej piwnicy. Teraz, jak mówi mężczyzna, byliby zdziwieni, gdyby nagle zapanowała cisza. Teraz jesteśmy do tego tak przyzwyczajeni, że po prostu się już nie chowamy. Tymczasem na Ukrainie wzrasta zagrożenie kolejnymi rosyjskimi atakami rakietowymi. Na Morze Czarne, mimo niesprzyjającej pogody, wypłynęły rosyjskie okręty mogące atakować za pomocą pocisków manewrujących kalibr. Obecnie na Morzu Czarnym jest 17 rosyjskich okrętów. A Rosjanie podczas dotychczasowych zmasowanych ataków rakietowych ostrzeliwali Ukrainę właśnie z okrętów na Morzu Czarnym, ale też za pomocą lotnictwa z obszaru Morza Azowskiego i znad kilku obwodów Federacji Rosyjskiej. Audycja popołudniowa. Kwadrans po 17. Już tak trochę wiosennie, Sanach w audycji popołudniowej, 19,5 minuty po godzinie 17. Pan Marcin podpowiada, na wiosnę nie ma na co czekać, pomidory już należy rozsadzać. Bardzo dziękujemy, pan Marcin z Chorzowa. Mailowo zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Polecamy się państwu. To kampania nienawiści, tak, o szeregach ataków na ich środowisko polityczne mówią parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. W Legionowie zaatakowano biuro poselskie wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Na Uniwersytecie Warszawskim zbierane są podpisy pod petycją o relegowanie młodego działacza PiS, Oskara Szafarowicza. Czy rzeczywiście to wszystko składa się na obraz nagonki? O tym Aleksander Ziemiańczyk. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło powiedziała, że w Polsce jest nakręcana agresja przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości. W Polskim Radiu była premier skomentowała w ten sposób zniszczenie biura poselskiego wicepremiera Mariusza Błaszczaka. Ten hejt ma źródło przede wszystkim w nakręcanej agresji w Polsce przeciwko politykom Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko polityce rządu. Te wypowiedzi, ataki, które przeprowadził Tusk na swoich spotkaniach, próbując stosować taką metodę polaryzacji w kampanii wyborczej, dały przyzwolenie na to, żeby znowu pojawiły się akty agresji. Wczoraj pan minister Błaszczak, jego biuro zostało zniszczone. Działacz Forum Młodych PiS, Oskar Szafarowicz, w oświadczeniu wydanym dla mediów powiedział, że w ostatnich dniach padł ofiarą kampanii nienawiści ze strony środowisk opozycyjnych. Przyznał, że obawia się o własne życie. W sieci pojawiła się petycja o usunięcie Oskara Szafarowicza, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, z uczelni. Chodzi o jego wypowiedzi dotyczące sprawy związanego z PO pedofila ze Szczecina Krzysztofa F. Szafarowicz podczas spotkania z dziennikarzami przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego mówił, że on i jego rodzina jest celem zmasowanego hejtu. Wyraził ubolewanie, że w sprawę włącza się społeczność akademicka. Do zorganizowanej akcji dyskredytacji poza politykami dominującymi w naszym kraju mediami włączono również środowisko społeczności akademickiej, mojego uniwersytetu. Wysuwane przez nieżądania wykluczenia mnie z uczelni przywodzi na myśl najbardziej ciemne karty z historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dlatego zwracam się z apelem o zaprzestanie prowadzenia tej kampanii hejtu i dyskryminacji, zanim nie zdarzy się kolejna tragedia. Agresja, chamstwo i brutalność w języku codziennym w dzisiejszych czasach są mocno zauważalne. Jak podkreśla językoznawca profesor Anna Cegieła z Uniwersytetu Warszawskiego, w mowie nienawiści nie chodzi o samą nienawiść, tylko o rozładowanie negatywnych emocji, m.in. niechęci czy zazdrości. Wprowadzono do sfery publicznej język potoczny, w którym ważniejsza jest możliwość wyrażania emocji od tego, czy się coś precyzyjnie nazwie. I w tym języku potocznym zgubiły się jakieś racjonalne argumenty, zostały zastąpione przez emocjonalne określenia. Tak jakbyśmy byli przekonani, że wszyscy chcą usłyszeć nasze emocje. W ocenie medioznawcy profesora Grzegorza Łęcickiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to czy brutalizacja języka będzie się zwiększać, zależy od wielu czynników. Takie posługiwanie się językiem codziennym i ulicznym, i wulgarnym, po pierwsze świadczy o jakości języka tych, którzy to piszą i drukują. Myślę, że jednak dawniejszy system człowieku ukształtowany proponował dążenie jakby do przekroczenia swojej wartości, swojej klasy, do skoczenia do kogoś wyżej. Czyli była wizja pewnej elity. Eksperci dodają, że to zjawisko w sposób szczególny uderza w środowiska konserwatywne. Tymczasem zbierane są informacje na temat przejawów jakiejkolwiek agresji zarówno wobec polityków, pracowników, współpracowników, jak i dziennikarzy. Audycja popołudniowa, 23,5 minuty po godzinie 17. I'm so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through, and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin.

Radio Nawigator. Informacje z dróg ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. Deszcz przelotny, a także mrzawka sprawiają, że mokre są drogi i chodniki Lubelszczyzny, Podkarpacia i ziemi lubuskiej. Śnieg próbuje jeszcze swoich sił na drogach Wielkopolski, Warmii, Mazur i Dolnego Śląska. A na Krajowej 16 po zdarzeniu trzech aut droga jest zablokowana między Rogoźnem Zamek a Nowymi Mostami. To na odcinku Grudziądz-Łasin. Na drodze numer 46 między Nysą a Opolem w Prusinowicach na 65 kilometrze auto osobowe wpadło w poślizg, wypadło z drogi. Niestety dwie osoby są ranne, a ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem. I droga krajowa numer 77, odcinek Nowa Sarzyna-Leżajsk na 89 kilometrze. Zderzyły się dwa auta osobowe. W tym zdarzeniu cztery osoby zostały ranne, a trasa numer 77 została zablokowana. Ostrożności. A kolejne informacje drogowe już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 17.30 wiadomości w skrócie i Artur Ewartowski. Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński wygłosi jutro oświadczenie dla mediów, w którym odniesie się do doniesienia RMF FM, napisał na Twitterze rzecznik ministra Stanisław Żaryn. Dziennikarze stacji podali dzisiaj, że na Podkarpaciu rozbito siatkę szpiegowską pracującą dla Rosji. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli zatrzymać 6 cudzoziemców działających na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Konferencja ministra odbędzie się jutro o 11. Sprawców pobicia 16-letniej dziewczyny w centrum Jaworzna na Śląsku ustala miejscowa policja. Na razie znana jest tożsamość dwóch napastniczek, 14 i 15-letniej. Jutro po południu i wieczorem mają być prowadzone kolejne czynności, w tym prawdopodobnie zatrzymania. Nagranie z pobicia, na którym widać zakrwawioną nastolatkę, udostępnił na twitterowym profilu ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Pokrzywdzona wraz z mamą złożyła zawiadomienie o zdarzeniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zaprosiło gubernatora Florydy Rona DeSantisa do złożenia wizyty w Kijowie. To po tym, jak polityk Partii Republikańskiej określił rosyjską inwazję na Ukrainę jako, tu cytat, spór terytorialny. DeSantis uważa też, że dalsze wsparcie Ukrainy nie należy do żywotnych interesów Ameryki. Rzecznik MSZ Ukrainy Ołchłech Nikołenko zaprosił DeSantisa do odwiedzenia Ukrainy za pośrednictwem Twittera. Jesteśmy pewni, że gubernator jako były wojskowy rozumie różnicę między sporem a wojną, napisał. Według rzecznika wizyta pozwoliłaby gubernatorowi na zrozumienie zagrożenia, jakie inwazja Rosji stwarza dla interesów USA. To był skrót informacji w Trójce. A serwis już za 28 minut o 18. Wiadomości sportowe przynosi Mateusz Warianka. Wieczorem poznamy ostatnich ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowych starciach Napoli zagra z Eintrachtem Frankfurt, a Liverpool zmierzy się z Realem Madryt. Z polskiego punktu widzenia ciekawie może być we włosko-niemieckiej rywalizacji. Na boisku w barwach Napoli mogą pojawić się Piotr Zieliński i Bartosz Bereszyński. Drużyna Polaków jest bliżej awansu, bo w pierwszym meczu wygrała 2-0. O nastrojach panujących przed tym starciem na Półwyspie Apenińskim Piotr Kowalczuk. Zgodnym zdaniem włoskich ekspertów i sportowych mediów, tylko kataklizm może przeszkodzić Napoli w awansie do ćwierćfinału. Jeśli tak się stanie, będzie to dla klubu chwila historyczna. Tak daleko w europejskich pucharach Napoli nigdy nie dotarło. Nawet gdy w drużynie grał otaczany do dziś w Neapolu boską czcią geniusz futbolu Maradona. 2,5 roku temu, po śmierci gwiazdora, władze miejskie postanowiły zmienić nazwę stadionu poświęconego apostołowi Pawłowi na stadion Diego Armando Maradony. Trener Spalletti, pytany o mecz z Eintrachtem, był w nastroju filozoficznym. Powiedział, że wszyscy w Neapolu patrzą w niebo i wyglądają gwiazdy sukcesu. Tutti desideriamo quello, tutti. Wszyscy o tym marzymy, wszyscy. Zrobimy wszystko, by tam dotrzeć, ale po drodze czekają nas mecze, które trzeba rozegrać na ziemi. Potrzeba siły charakteru, powtarzalności i przekonania, że jesteśmy dobrym, twardym zespołem. Wtedy wszystko będzie łatwiejsze. Napoli prowadzi w tabeli Serie A z przewagą aż 18 punktów nad Interem. 11 dni temu niespodziewanie przegrali u siebie z Lazio 0-1, ale okazało się, że był to niegroźny wypadek przy pracy. W sobotę po natchnionej grze wygrali z mocną Atalantą 2-0. We Włoszech coraz częściej mówi się, że Napoli wygra w tym roku Ligę Mistrzów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W drugim meczu trudne zadanie przed Liverpoolem, który u siebie przegrał z Realem Madryt aż 2-5. Oba spotkania rozpoczną się o 21:00. Tymczasem o wielkim pechu może mówić Oskar Kwiatkowski. Nasz snowboardzista zajął dopiero 42 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Rogli w slalomie gigancie równoległym, przez co stracił szansę na zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Ostatecznie zajął 3. lokatę. Kryształowa kula trafiła do Włocha Rolanda Fischnallera. Wśród kobiet triumfowała Austriaczka Sabine Schaffmann. 4. miejsce w końcowej klasyfikacji zajęła Aleksandra Król. I jeszcze kolarstwo. Holender Arvid de Klein po finiszu z grupy wygrał kolarski wyścig jednodniowy Mediolan Turyn. Trasa rywalizacji liczyła 192 km. Drugi był Kolumbijczyk Fernando Gaviria. Na podium uzupełnił rodak zwycięzcy Kasper van Uden. Jedyny Polak w stawce, Łukasz Wiśniowski, zajął 30. miejsce. Jutro pogodnie, ale tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć. Na północy i na południowym wschodzie przelotnie popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, w Karpatach śnieg. Jutro od 4 stopni na północy oraz w dolinach górskich, około 6 w centrum, do 8 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ach, gdzie ta wiosna? Raport z przyrody jest tak zaskakujący. Otóż o 4 rano wcale nie jest widno. A ptaki się tak uruchomiły. One to wiedzą. Dwie dwójki, siedem trójek za 24 minuty, 18. What you got is all so sweet. Dwie dwójki, siedem trójek telefonicznie, 71335 SMS-owo i mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Jak zwykle do audycji popołudniowej kontakt z nami na trzy sposoby. Za 20 minut 18. Zapraszamy do trójki. Prokuratorzy pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej ustalili, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany, a dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokurator Andrzej Pozorski, mówi, że ksiądz Blachnicki został otruty i to było przyczyną jego nagłej śmierci w Niemczech w 1987 roku. O najnowszych ustaleniach w sprawie śmierci duchownego z prokuratorem Pozorskim rozmawiał Witold Banach. Panie prokuratorze, co pana skłoniło do tego, żeby w 2020 roku ponownie podjąć działania zmierzające do tego, by wyjaśnić okoliczności śmierci księdza Blachnickiego? Ponowna analiza tej sprawy, jak też i wykonane czynności jeszcze przed podjęciem tego postępowania wykazały, że może być to postępowanie kontynuowane. I po przeprowadzeniu tej analizy podjęliśmy decyzję, że podejmiemy tę sprawę. Spróbujemy jeszcze raz ją rozstrzygnąć. Prawda też jest taka, że rozwój nauki, medycyny, urządzeń do diagnozowania jest zupełnie inna niż 10-15 lat temu, a ponieważ mamy ciągle z tym do czynienia jako prokuratorzy IPN-u, chociażby w zakresie genetyki, wiemy, jak ta nauka się mocno rozwija. Taką decyzję postanowiliśmy podjąć. Rozpoczęliście państwo od ekshumacji szczątków księdza Blachnickiego. Czy to było konieczne? Tak. Uznaliśmy, że to będzie bardzo ważna czynność do przeprowadzenia. Podjęliśmy taką decyzję o ekshumacji szczątków księdza Franciszka Blachnickiego, a po przeprowadzeniu ekshumacji zostało zarządzone przeprowadzenie sekcji sądowo-lekarskiej. No i one było połączone z dalszymi bardzo szczegółowymi i specjalistycznymi badaniami. Jakie to były badania? Pierwszą czynnością, jaką myśmy wykonali, to były badania genetyczne. Chcieliśmy potwierdzić tożsamość księdza Franciszka Blachnickiego. A następnie biegli zabezpieczyli próbki w trakcie przeprowadzonej sekcji sądowo-lekarskiej. Zostały przeprowadzone dalsze szczegółowe badania. W trakcie tego postępowania prokurator Instytutu Pamięci Narodowej wspólnie z prokuratorem niemieckim zabezpieczył ślady kryminalistyczne w Niemczech. One zostały przywiezione do Polski. Tutaj znowu powołaliśmy biegłych, którzy wykonywali bardzo specjalistyczne badania i te wyniki zestawialiśmy z wynikami sekcji zwłok. I ostateczna opinia w sposób jednoznaczny wykazała, że śmierć księdza Franciszka Blachnickiego, która miała miejsce 27 lutego 1987 roku, nastąpiła na skutek karygodnego działania osób trzecich, czyli został on zamordowany poprzez podanie toksycznych środków trujących. Panie prokuratorze, jakie kolejne kroki w tym śledztwie? Tą sprawę podzieliliśmy na dwa etapy. Pierwszy etap to chcieliśmy ustalić, czy śmierć księdza Franciszka Blachnickiego nastąpiła na skutek choroby, nieszczęśliwego wypadku. A druga część to, jeżeli to ustalimy, to co dalej? Dzisiaj wiemy, to są świeże informacje, świeże ustalenia, że nastąpiło zabójstwo. Dzisiaj musimy dokonać ponownej analizy wszystkich dokumentów, wszystkich ustaleń, bo teraz musimy już kierunkować postępowanie w celu ustalenia sprawców tego przestępstwa. A jeżeli ich ustalimy, no to będziemy chcieli ich pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Wiemy, że wokół księdza Blachnickiego Służba Bezpieczeństwa uwiła taką dosyć gęstą siatkę agenturalną. W tej sprawie dysponujemy obszernym materiałem dowodowym, który jednoznacznie wskazuje, że działalność emigracyjna księdza Franciszka Blachnickiego poddana była kontroli komunistycznych służb specjalnych, które prowadziły wobec niego działania dezintegracyjne. Ponad wszelką wątpliwość wiemy, że w otoczeniu księdza Franciszka Blachnickiego ulokowanych było co najmniej dwóch agentów o pseudonimie Jon i Panna. Pseudonimem Jon posługiwał się pan Andrzej Gontarczyk, a pseudonimem Panna posługiwała się pani Jolanta Gontarczyk. Czy państwo Gontarczykowie mogą mieć coś wspólnego z zabójstwem? Czy na ten moment wiemy tylko, że oni rozpracowywali duchownego? Na ten moment takie odpowiedzi na to pytanie nie mogą udzielić. Natomiast nie budzi wątpliwości, że zbliżyli się bardzo blisko do księdza Franciszka Blachnickiego i robili wszystko, aby torpedować jego działania. Ci agenci realizowali zadania, które były wyznaczane przez polskie służby komunistyczne. Inwigilowali księdza Franciszka Blachnickiego, zbierali na jego temat informacje i również każdej osoby, która się z nim kontaktowała, osoby, które przebywały w otoczeniu księdza. Panie prokuratorze, pewnie w toku śledztwa państwo to ustalali. Koniec PRL-u. Chyli się to wszystko ku upadkowi. Ksiądz Blachnicki działa gdzieś tam daleko w Niemczech. Służba Bezpieczeństwa poświęca mu bardzo wiele uwagi. Dlaczego bezpiece tak bardzo zależało, żeby go zdyskredytować, żeby zdezintegrować jego środowisko? Ksiądz Franciszek Blachnicki był człowiekiem, który bardzo krzewił wartości chrześcijańskie. W Niemczech jego działalność była na tyle pozytywnie oceniana i znana, że uciekinierzy z państw byłego bloku wschodniego znajdowali się w jego otoczeniu. Zawsze pomagał tym ludziom, a też walczył całym systemem komunistycznym, by był postrzegany jako wróg. Tak silny, tak potężny, że aż trzeba było go zabić? Nie wiem, to ustalimy, ale proszę zwrócić uwagę, że ruch oazowy skupił się wokół niego w liczbie ponad 2 milionów młodych osób. W 80-tych latach postawiono mu zarzuty i był poszukiwany listem gończym, więc jak gdyby świadczy o tym fakt, że był rzeczywiście dostrzegany jako istotny wróg Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Z prokuratorem Andrzejem Pozorskim na temat najnowszych ustaleń w sprawie okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego rozmawiał Witold Banach. A o dezinformacji i manipulacji na ten temat powiemy już za chwilę w naszym cyklu News albo Fake News. Oto jest pytanie. Proszę zostać z nami. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem. Inaczej niż ty, nic nie zmienisz, jeśli ciągle będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sam. Rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz. A śpisz na pewno, nie będę twoją królewną. Nie. Sama, sama, a świat dalej kręci się. Nie mów mi mała, weź się postaraj. Nie dziś, dzisiaj nie mów nic. Jestem sama, sama, a świat dalej. Za 11 minut 18, więc ważne pytanie, jak zwykle o tej porze. News albo fake news. Oto jest pytanie. A w naszym studiu dr Klaudia Rosińska, specjalistka do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą słyszeliśmy rozmowę naszego reportera z prokuratorem badającym sprawy okoliczności śmierci księdza Franciszka Blachnickiego. Przypomnijmy, założył ruch Światło Życie, który zainicjował ruch oazowy w Polsce. Gromadził wokół siebie, wokół swojej osoby 2 miliony osób. Działania komunistycznych władz przeciwko niemu nasiliły się w 1980 roku, ale mamy rok 2023. Po tylu latach wracamy do ustalania okoliczności śmierci duchownego. I w związku z tym też rodzi się wiele dezinformacji, manipulacji, których jesteśmy świadkami. Albo raczej, które możemy też odkrywać w tej właśnie konkretnej sprawie. 35 lat, panie redaktorze, to jest ogrom czasu, ale zobaczmy, jest w tym nadzieja, że prawda nawet po takim czasie jest w stanie się obronić i jest w stanie wypłynąć. Chociaż, bądźmy uczciwi, spekulacje na temat śmierci księdza Blachnickiego były od momentu tak naprawdę tej śmierci i sugestie, też dowody w postaci źródeł historycznych, też materiałów właśnie związanych ze służbami bezpieczeństwa wskazywały, że takie zamiary na pewno były. Oczywiście nie możemy powiedzieć jednoznacznie, kto tego dokonał, ale sam system takiego, powiedziałabym, oplatywania tej postaci siecią agentów po to, żeby po pierwsze odciąć go, bo o tym akurat w materiale nie było, odciąć go od rzetelnych informacji z Polski, ale też wyciągnąć jak najwięcej na jego temat, to jednak powinno nam też uświadomić, jak działa dezinformacja agenturalna i w podtekście rosyjska. Ale czy usprawiedliwiać to tym, że były to lata 80.? Właśnie uważam, że absolutnie nie. Powinniśmy tym bardziej mieć świadomość tego, że dzisiaj wcale to nie musi być inaczej. A co więcej, nowoczesne technologie dają znacznie więcej przestrzeni na tego typu próby. Bo pomyślmy sobie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, ale nie tylko, wśród tych dojrzałych tak samo, ile relacji nawiązuje się tylko i wyłącznie w przestrzeni cyfrowej, kiedy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Jakie ma zamiary? Jakie ma zamiary, czego się chce dowiedzieć i do czego to wykorzysta. A bardzo często te relacje są na tyle głębokie, że ludzie zwierzają się z wielu spraw. To jest jedna rzecz, a druga, o której też mało kto myśli, a ja uważam, że ona jest kluczowa też jeśli chodzi o zrozumienie mentalności Rosji, to jest kwestia tego, że ten ksiądz propagował w ruchu Światło Życie, ale nie tylko, tak zwaną krucjatę wyzwolenia człowieka. Ona namawiała społeczeństwo polskie w tamtym czasie do abstynencji alkoholowej. To znaczy, żeby nie pić alkoholu, bo był to problem identyfikowany społeczny jako bardzo poważny w społeczeństwie. Nie da się ukryć, że alkohol wpływa na nasz mózg i procesy przyswajania informacji. No, postrzeganie rzeczywistości, tak, właśnie w tym zakresie również. Dokładnie, tak. Więc jak sobie pomyślimy, że społeczeństwo rosyjskie jest w dużym stopniu społeczeństwem, które nadużywa tych substancji, to być może też inaczej spojrzymy, jak łatwo nim manipulować, ale też z drugiej strony w tej perspektywie ta postać jawi się jako potężny wróg systemu komunistycznego, który gdzieś tam chciał otrzeźwić umysły młodych ludzi na początku, ale w domyśle całego społeczeństwa. I to jest coś akurat, co myślę warto pamiętać i inspirować się tym, ale też łączyć te fakty chociażby z tym, jak służby bezpieczeństwa w wyrafinowany sposób nawet porządnych i dobrych ludzi potrafiły przekonać do tego, że warto im zaufać, podsyłając właśnie małżeństwa, kobiety, różne formy współpracy nawiązywały. Dwoje współpracowników, o czym słyszeliśmy przed chwilą, prawda? Tak, i to takich naprawdę bliskich, którzy mieszkali niekiedy z tym księdzem. I dzisiaj, kiedy o tym myślimy, również w perspektywie zeszłego tygodnia i tych narracji na temat pedofilii, to też zastanówmy się, jak wyrafinowane są te metody działania destrukcyjnego. W przypadku księdza Blachnickiego nie udało się go narazić na jakąś taką szkalującą działalność, ale sam się nie poddał. Sam się nie poddał, no, trzeba było go inaczej wyeliminować. Ale dzisiaj agentura rosyjska ma dużo więcej narzędzi do tego, żeby wyciągać od nas informacje, ale też żeby nami bezpośrednio manipulować w sposób całkowicie cyfrowy, gdzie często nie zadajemy sobie tego pytania, czy tej osobie w ogóle warto zaufać, do czego ta osoba może wykorzystać informacje na nasz temat, ale nie tylko na nasz temat personalny, o czym często mówimy w czwartki, ale bardziej na temat pewnych poglądów, trendów, tendencji społecznych,